середины. Вы на хвалях Радио Свобода. Крыху пазней у нашай праграме падарожныя нататкі з Дмітра Бартосіка, які выправіўся ў вёску Варакомшчына, што ў Дзятлаўскім раёне. Гэта радзіма пісьменніка Вячаслава Адамчыка. Разам з нашым карэспандэнтам паехаў і Адамчык малодшы, сын пісьменніка Адам Глобус. Якія ў сябе тут пачуцці? Ведаеш, якія пачуцці? А раней не было ніякіх плату. Раней я ведаў, дзе ключ ад хаты вісіць пад анучай. Не зачинялася нічого, ніяких платоў не было. І вёска вельмі моцна адрознівалася. От калі нема платоў, ведаеш, можеш спакойна зайсці, пастукаць у любую хату. А тут зараз от столькі нагарадзілі платоў, што нават у сваю хату не ўлезеш. Падарожжа ў Варакомшчыну праз хвілінаў 10-12, але спачатку ліставання са слухачамі свабоды. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко. Ужо амаль паўтара дзясятка гадоў дзень 3 ліпеня лічыцца ў Беларусі галоўным дзяржаўным святам і адзначаецца на афіцыйным узроўні з кожным годам усё больш пампезна і шырока – вайсковымі парадамі, фейерверкамі, шматдзённымі гуляннямі і канцэртамі. Гэта дата мае да дзяржаўнай незалежнасці вельмі ўмоўнае дачыненне, паколькі ўзята з савецкай гісторыі. Адметна, што ў савецкай Беларусі 3 ліпеня быў рабочым днём і адзначаўся досыць сціпла. Пачну сённяшнюю размову з аднаго з лістоў на гэту тэму. Нам піша былы савецкі афіцэр Мікола Канахович з Пуржану. Як чалавек з грамадзянскай пазіцыі не магу раўнадушна ўспрымаць няпраўду. Не паддаецца здароваму сэнсу тое, чаму менавіта дата 3 ліпеня лічыцца днём незалежнасці нашай краіны? Да і наогул, што такое незалежнасць? Чым яна абумоўлена для Беларусі? Зайдзіце ў любы дзіцячы садок, школу, ВНУ, любую дзяржаўную ўстанову. Усюды пануе расейшчына. А гэта і ёсць самая гнюсная форма акупацыі. Аб якой незалежнасці, аб якім свяце незалежнасці можа весціся гаворка, калі па сённяшні дзень, як і 200 год таму, мы застаемся расейскім пратэктаратам, гэтай самай пачварнай формай каланіяльнай залежнасці. З нашых прадзедаў, дзядоў і бацькоў акупанты здзекваліся, гандлявалі імі, пацяшаліся. Дык можа нам у 21 стагоддзі хопіць заставацца нікчэмнымі рабамі, разменным быдлам, настаў час перамагчы сябе і людзьмі звацца. Бог даў нам адпаведную мову, надзяліў розумам, прызначыў тэрыторыю на зямлі, дараваў бел-чырвона-белы сцяг. А боская кара за здраду можа быць вельмі суровая, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікола Канахович з Пружанаў. Сапраўды, сённяшняя беларуская незалежнасць мае шмат спецыфічных рысаў. Яна зусім не такая, якой уяўлялася пачынальнікам і дзеячам нацыянальнага адраджэння на пачатку 90-х гадоў. Нацыянальныя сімвалы, мова, дзяржаўныя святы, помнікі, тапонімы – усё гэта, перакручанае палітычнымі ўзрушэннямі 90-х гадоў, увайшло ў сённяшнюю рэчаіснасць у такім выглядзе, які аднымі ўспрымаецца як знявага, а другімі як норма. Пры ўсім гэтым зусім не выпадае называць сённяшнюю беларускую дзяржаву чыімсьці пратэктаратам. У пэўным сэнсе яна сёння значна больш незалежная ў сваёй палітыцы, чым некаторыя яе суседзі. Іншая справа, як ацэньваць гэту спецыфічную незалежнасць. Яшчэ адна тэма, звязаная з гістарычнымі падзеямі і датамі Другой сусветнай вайны. На працягу мінулых месяцаў мы шмат распавядалі пра тое, чым скончылася спроба краязнаўцаў ушанаваць памяць ахвяраў савецкіх партызанаў у вёсцы Дражна Старадароцкага раёну. Там, у 1943 годзе, пасля няўдалага штурму паліцэйскага гарнізону, партызаны знішчылі некалькі дзясяткаў мясцовых жыхароў. Усталяваны краязнаўцамі ля вёскі крыж, улады прыбралі, а арганізатараў ды ўдзельнікаў імпрэзы пакаралі арыштамі ды штрафамі. Мы працягваем атрымліваць лісты з успамінамі пра падзеі мінулай вайны, пра тое, чым займаліся на акупаванай тэрыторыі нямецкая армія і савецкія партызаны. Вось што піша, пачуўшы сюжэт пра Дражна, наш слухач Эдуард Тобін са Смалявічаў. У 1942 годзе мне было 6 гадоў. Добра памятаю і немцаў, і паліцаяў, і партызанаў. Партызаны нас абрабавалі ноччу, выдралі пчолы ў каморы, справа была зімой. Уначы ж забралі карову, пакінулі дваіх малых дзяцей практычна без нічога. Пазабралі посцілкі, коўдру, падушку, нават кажух памерлага бацькі. Партызаны ж спалілі добры будынак школы дзесяцігодкі, у якой калісьці выкладаў Якуб Колас. А немцы ў 44-м спалілі вёску. Немцаў мы не баяліся. Суседнія дзядзькі Васіль Пратасевіч і Валодзя Казімірчык, тагачасныя нібыта партызаны, неаднойчы выпраўлялі мяне на крыжавіцы, гэта метраў 300 ад нашай хаты, пабачыць, ці ёсць там немцы. Бегаў, глядзеў, дакладваў. Аднаго разу нейкі нямецкі афіцэр пад рогат адрэзаў стаўбыр на маёй будзёнаўцы ды закінуў на ліпу. Было шмат смеху, але і першую цукерку я атрымаў з рук немца, напісаў у сваім лісце на свабоду Эдуард Тобін са Смалявічаў. На працягу 45 пасляваенных гадоў пра партызанскі рух на Беларусі можна было пісаць толькі з афіцыйна зацверджанымі эпітэтамі: гераічны, усенародны ды бяспрыкладны. Падчас гарбачоўскай перабудовы былі зроблены спробы зірнуць на ваенную гісторыю Беларусі з іншага, аб'ектыўнага пункту погляду, але неўзабаве ўсе гэтыя спробы зноў патанулі у грукаце пераможных фанфар. Арышты, якімі скончылася ўсталяванне крыжа ля вёскі Дражна, сведчыць пра тое, што нязручная для ўлады праўда пра вайну дагэтуль пад забаронай. Хоць ва ўспамінах відавочцаў і сведкаў тых падзеяў яна працягвае жыць. І лісты на свабоду пра гэта сведчаць. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валентин Жданко. Пра летні адпачынак тыповага беларуса-гараджаніна распавядае ў сваім новым лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Вушачаў. Ён піша: «У нашым садовым таварыстве каля 100 сяброў, з участкаў якіх харчуецца экалагічна чыстай садавіной і гароднінай каля 500 чалавек. На маіх сотках, напрыклад, расце прыкладна 120 відаў раслін: садавіна, гародніна, лекавыя травы, больш за 70 відаў кветак і дэкаратыўных раслін. Мы з жонкай пастаянна эксперыментуем. На працягу 6 апошніх год выкарыстоўваем глебазберагальныя безадвальныя тэхналогіі апрацоўкі глебы. Многія нашы дачнікі могуць пахваліцца не меншымі поспехамі, асабліва ў тым, што тычыцца фітадызайну і выкарыстання малых архітэктурных форм. Калі выдзяляліся ўчасткі, у нас былі найгоршыя землі ва ўсім раёне. Цяпер зусім іншая карціна. У нас выдатны адпачынак як для дарослых, так і для дзяцей. Таварыства месціцца на паўвыспе. З захаду маляўнічае возера Глыбокае, з усходу рака Ушача і возера Пярыльна, з поўдню пратока з возера Глыбокае ў раку. На азёрах штогод плодзяцца лебедзі, дзеці любяць карміць іх. Райскі куточак на мапе Беларусі, у якім аздараўляюцца сотні людзей, і ніякіх лядовых палацаў не патрэбна», — напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Вушачаў. Сапраўды, людзі сваёй працай ператвараюць колішнія занядбаныя пусткі, якія ўлада адшкадоўвае пад лецішчы, ў маляўнічыя мясціны, у сады і агароды. Вось толькі для многіх гэта зусім не адпачынак, а спосаб выжывання, штодзённая цяжкая фізычная праца на зямлі, без усялякай механізацыі. Ведаю многіх людзей, якія ахвотна адмовіліся б ад градаў на сваіх участках лецішчах, ператварылі б бульбяныя агароды ў кветнікі і сады, ды толькі заробкі і пенсіі ў іх такія, што гэтыя некалькі мяхоў бульбы, буракоў, морквы ды цыбулі выконваюць вырашальную ролю ў харчаванні іхніх сем'яў. Аўтар наступнага ліста, Юрась Навіцкі з Менску, зацікавіўся назвамі, якія даюць сваім новым таварам беларускія вытворцы харчавання і напояў. Слухач піша: «Вачам не дасі веры. На прылаўках беларускіх крамаў з'явілася шмат тавараў з, так бы мовіць, высакароднымі назовамі. Бульбяныя клёцкі панскія, якія ніколі не ўжывалі паны, цыгарэты нізкай якасці прэм'ер, то бок галоўны міністр, і карона, танны напой «Віно дваранскае», якому паспаліты люд даў трапны назоў «Бырла», слонімская бессартавая калбаса «Княжаская». У такі спосаб бязродная ўлада здзекуецца са старажытных радоў, высокіх пасадаў і з самае гісторыі да акупацыйнай Літвы Беларусі», — напісаў у сваім лісце на свабоду Юрась Навіцкі з Менску. Наўрад ці спадар Навіцкі гэта зневажае старажытныя шляхетныя роды. Такая з'ява, калі пра што і сведчыць, дык толькі пра густы вытворцаў. Дарэчы, найчасцей гэтыя назвы даюцца на расейскай, а не на беларускай мове. Сапраўды абуральны і зняважлівы выпадак быў у сярэдзіне 90-х гадоў, калі танны алкагольны сурагат на адным з беларускіх вінзаводаў назвалі імем князя Вітаўта. Зрэшты, раскруціць брэнд барматухі вытворцам гэта не дапамагло. На заканчэнне ўрывак з вершаванага ліста нашага слухача Івана Тимафейчыка з вёскі Мадзейкі з Эльвінскага району. Былы настаўнік піша пра дзейнасць незалежных журналістаў наступным чынам. Усім хаўруснікам праўладным не па чым мужыцка праўда, яе нельга ўпускаць і на парог. Чужакі цугляюць праўду, дзесьці ўціскам, там пагардай, ды шпурляюць непакорных у астрог. Гэта былі вершаваныя радкі з ліста Івана Тимафейчыка з вёскі Мадзейкі з Эльвінскага району пра сённяшнюю беларускую рэчаіснасць.